Alpaka Dream to kompozycja Szymona Burnosa, pianisty zespołu Algorytm, i utwór numer 9 to Ambrozja, kompozycja Emila Miszka, trębacza w Algorytmie, bo to właśnie grupa Algorytm i ich płyta Mandala w Trójce. Z przypomnieniem, że 8 grudnia grają w ramach trójkowego festiwalu jazz z wami w Trzebińskim Centrum Kultury. Przygotowujemy dla Państwa koncert festiwalu jazz z wami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę sobie zapisać datę. 7 stycznia 2018 roku. Tak, to będzie pierwsza niedziela tego nowego roku i tak sobie pomyśleliśmy, że czemuż by nie spędzić jej na jazzowo. No i tak to będzie właśnie. Jazz z wami w Trójce. Otwieramy kolejny sezon 7 stycznia 2018 roku.

Kasia Pietrzko Trio, jej płyta Fortright Stories. To wszystko kompozycje Kasi z jednym wyjątkiem, epizodem pierwszym, ale dziś akurat epizod trzeci na antenie i także Half Air. Tak się ta płyta kończy. Na kontrabasie Corcoran Holt, na perkusji Piotr Budniak i na fortepianie autorka kompozycji Kasia Pietrzko. Za nimi już kilka koncertów promujących tę płytę, debiutancką płytę zespołu w Legionowie, w Warszawie, w Głogowie, ale także koncert 21 listopada w Pradze, w ambasadzie polskiej w Pradze. Kasia Pietrzko Trio i muzyka z płyty Fortright Stories. Do tej płyty na pewno niejednokrotnie jeszcze będę wracał przed 7 stycznia 2018 roku. Niech to na razie tak tajemniczo zabrzmi. Przed koncertem Jazz z Wami znowu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo otwieramy, jak policzyliśmy z dyrektorem Wojciechem Kłeczkiem, już trzeci sezon festiwalu. Po 2016 i 17 będzie czas na 2018 rok. Mam wielką nadzieję, choć to będzie niełatwe zadanie pewnie, żeby to wszystko zorganizować. Mam wielką nadzieję, że i w ramach festiwalu Jazz z Wami na scenie powitamy i ten zespół.

Tak brzmi nowa płyta Macieja Obary. Unloved, niekochana, a potem Storyteller. Dominik Wania na fortepianie, Ole Mortenwagen na kontrabasie, Gart Nielsen na perkusji i Maciej Obara na saksofonie altowym. Trzeci Polak w katalogu ECM. Koncerty listopadowe planowane. Proszę szukać stron poświęconych Maćkowi. Tam na pewno wszystkie daty Państwo odnajdą i na pewno tych koncertów będzie więcej w nowym 2018 roku. To także Maciek obiecał, goszcząc w Trójce kilka tygodni temu przy okazji premiery tego albumu. Wrócimy teraz do płyty, której słuchaliśmy już wspólnie kilka razy, jakiś czas temu, nawet dłuższy czas temu, bowiem to album koncertowy. Wszystko rozegrało się 6 października 2016 roku w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, naszym największym koncertowym studiu Polskiego Radia w Warszawie. A to był koncert poświęcony Charlie'emu Haydenowi. Wojciech Pulcyn, znakomity polski basista, mówi o Haydenie jako o swoim mistrzu. Nie on jeden przecież, ale to właśnie Wojciech Pulcyn taki koncert wymyślił, taki koncert zorganizował i tak się to odbyło ponad rok temu w naszym radiowym studiu. Ukazała się także płyta zatytułowana po prostu Tribute to Charlie Hayden. Thank you. Tomasz Dąbrowski na trąbce, Mateusz Śliwa na saksofonie tenorowym, Kuba Stankiewicz na fortepianie, Sebastian Frankiewicz na perkusji i Wojciech Pulcyn na kontrabasie. To ten koncert dla Charlie'ego Haydena w hołdzie. Forturia, Sandino i na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Teraz Polskie Our Spanish Love Song. Dziękuję za wspólnie spędzone dwie godziny. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce.